الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاتين على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین اکرامی, ہمارا آج کا ٹاپک کھجور ہے, اور کھجور ذہن میں آتے ہی رمضان کا سما آ جاتا ہے, اور ہماری شومی قسمت کہیے کہ ہم نے کھجور کو رمضان سے ریلیٹڈ کر دیا ہے, اور ہر گھر میں کھجور جو ہے رمضانوں میں دستیاب ہوتی ہے, اور ہم اس کا استعمال صرف رمضانوں تک محدود رکھتے ہیں. کھجور بنیادی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال کیا, اسے استعمال کرنے کے طریقے بتائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو چیزیں عرض کیں اس میں جو بہترین چیز ہے کہ یہ مبارک درخت ہے اور یہ مبروک درخت ہے اور یہ مبارک پھل بھی ہے. اسی لیے ہم جب بھی مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو ہم وہاں کے کھجوروں کی جو عزت اور توقیر کرتے ہیں, ہم وہاں سے برنی کھجور بھی لاتے ہیں, ہم وہاں سے اجوا کھجور بھی لاتے ہیں, ہم وہاں سے مختلف ناموں کی کھجوریں جو کہ مدینہ شریف کی فصل ہوتی ہے ہم ضرور لے کر آتے ہیں, اور اس کو بڑے اہتمام سے لوگوں کو تحفے میں بھی دیتے ہیں, اپنے گھروں میں جو ہے اسے چھپا کے رکھتے ہیں کہ زیادہ عرصے تک کھائی جائے. تو یہ محبت اصل میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ چیزوں سے لگاؤ کی وجہ سے ہے. تو بنیادی طور پہ کھجور وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا, اور اسی طریقے سے احادیث میں بھی اس کے متعلق بتایا گیا. خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور آپ کی آنکھوں میں کچھ لالی سی تھی یا شوب چشم تھا, تو اس وقت آپ نے کہا کہ تم کھجور نہ کھاؤ. تو بعض جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, خاص طور پہ آنکھوں کی بیماری اگر جس زمانے میں ہو رہی ہو جسے ہم آشوب چشم کہتے ہیں اس میں کھجور جو ہے منع کیا گیا. مزاجن کھجور جو ہے ہار اور خشک ہے, اور اس کے اندر جو فائبر موجود ہے وہ ہمارے نظام ہاضمے کو بہت اچھا کرتا ہے. اس میں میگنیشیم بھی ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وٹامن کے بھی ہے, اس میں وٹامن بی سکس بھی ہے, اور اسی طریقے سے اس میگنیشیم کے ساتھ اس میں آئرن اور پوٹاشیم بھی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایسی چیز ہے, خاص طور پہ وٹامن بی سکس کھجور کے اندر موجود ہے, اور یہ آپ کی دماغی صلاحیتوں کو بہت ہی اچھا کرتا ہے, اور دماغی صلاحیت میں جو شارٹ میموری فیلئر ہوتا ہے اسے جو ہے وہ بہتر کرتا ہے. عموماً جو بھول کی عادت ہوتی ہے اس کے لیے کھجور بہت عمدہ چیز ہے. آج چیدہ چیدہ پوائنٹ آپ کو یہ سامنے رکھے جائیں گے, اور انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اس متعلق نسخے بھی دیں گے. کھجور کے جو فائدے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو کھجور ہے اور دوسرے اس کی گٹھلیاں بھی ہیں. ہم آپ کو گٹھلی کے فائدے بھی بتائیں گے اور کھجور کے فائدے بھی بتائیں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر موجود فائبر ہمارے جسم میں جو موجود جراثیم ہوتے ہیں ان کے اس مادے کو خارج کرتا ہے, اور یہ فائبر ہمارے پرانے کانسٹیپیشن اور قبض کو ختم کرتا ہے, اور ہمارے پیٹ میں سکون رہتا ہے. اس کا استعمال صبح کے وقت اور رات کے وقت کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہے وہ کھجور کا استعمال اس انداز سے کریں کہ اس کو تھوڑا سا دودھ میں گرم کر لیا جائے یا نرم کر کے جو ہے اس کو استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے نظام ہاضمہ درست کرتا ہے, اور نظام ہاضمہ میں یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے تین کھجوریں اگر کھا لی جائیں تو وہ آپ کے معدے کے نظام, جگر کے نظام اور جگر کی اصلاح کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ آپ کے جو کھانا آپ کھائیں گے اس کو ہضم کرتا ہے. عموماً کھجوروں کو کھانا کھانے کے بعد بھی کھایا جاتا ہے, لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ میڈیکلی بات کر رہا ہوں اس میں یہ کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے تین کھجوریں کھا لیں, یا صبح کے وقت بھی اگر تین کھجوریں کھا لی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس میں فائدے ہی ہیں. اسی طریقے سے ہڈیاں جو ہوتی ہیں جس میں پیچھے جو بیک سائڈ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں انفلیمیشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کرتے ہیں کہ پیچھے ایک چبھن سی ہو رہی ہے اور ایک तेजाबियत सी हो गई है, कोई चीज़ चल रही है हड्डियों में, तो इसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए खजूर एक बेहतरीन दवा है कि अगर ऐसे कोई मरीज़ हो कि उनको लग रहा हो कि उनको गर्दन से लेकर नीचे तक यानी कि CV3 के एरिया में, L4 L5 के एरिया में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो खजूर का इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों ही में ये बेहतरी आएगी, बल्कि 3 दिनों में अगर आप देखेंगे कि 3 खजूर सुबह, 3 खजूर अगर आप रात को लेते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसी तरीके से वो अफराद जो कि टेंशन, डिप्रेशन और नफसियाती मरीज बन चुके हैं, उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। लेकिन इसका तरीका मैं बता देता हूँ ताकि चीज़ें वो मिल ना जाए। वो लोग जो कि टेंशन और डिप्रेशन में हैं, वो दखनी मिर्च जो वाइट पेपर होती है 3 अदद ले लें, खजूर से गुठली निकाल लें, 3 अदद खजूर लें और उसकी गुठली निकाल के उसमें 3-3 दखनी मिर्च डाल के उसको बंद कर दें, और फिर ये जो है सुबह के वक्त जो है ले लें, रात को खाना खाने से 1 घंटे पहले ले लें, 3 खजूर सुबह, दखनी मिर्च 9, और रात को भी 3 खजूर और दखनी मिर्च यानी कि वाइट पेपर जो है वो 9। ये आपने अगर फ़र्ज करें कि बाज़ जगह वाइट पेपर समझने में मुश्किल होती है या दखनी मिर्च आपको नहीं मिलती, तो सिंपल सा काली मिर्च ले लीजिए, काली मिर्च 3 जो है वो 1 खजूर में डाल के चबाइए, तो इससे इंशाल्लाह आपका टेंशन, डिप्रेशन और आपका दिमाग जो है वो रोशन हो जाएगा, और जो नफसियाती मामलात हैं उसके लिए ये बेहतरीन दवा साबित होती है। और ये बाकायदा आजमा के और मरीजों को देकर भी बाज़ लोगों की बाकायदा दवाएं जो हैं वो कम हुई हैं जो टेंशन और डिप्रेशन की अमूमन ली जाती है। इसी तरीके से बादाम बड़ी उम्दा चीज़ है, वो लोग जो दिमागी मरीज़ हैं, वो लोग जिनको स्ट्रोक हो चुका है, या वो लोग जो चाहते हैं कि दिमागी स्ट्रोक से बचा जाए, उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप बादाम एक लीजिए और उसको खजूर में रखे, आप 3 खजूर सुबह, 3 खजूर शाम को, मगरिब के बाद अफ्तार का जो वक्त होता है उस वक्त खा लिया करें, तो आप देखेंगे कि आपकी दिमागी स्ट्रोक से आप बच सकते हैं, उससे महफूज रह सकते हैं। जिन लोगों को स्ट्रोक हो चुका है वो इस दवा को इस्तेमाल करें, वो बच्चे जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, वो बच्चियां जो स्पेशल चाइल्ड हैं, या वो लड़कियां जो कि डिप्रेशन में आ गई हैं, उनके लिए बादाम और खजूर बड़ी उम्दा दवा है कि इसको 3 अदद सुबह खाया जाए। लेकिन इसमें अहम बात मैं बता दूँ आपको कि जो बादाम हैं वो मीठे होने चाहिए, उसको पहले उसका कोना चख लीजिए कि वो बादाम मीठे हों, तो 3 बादाम 3 खजूर और 3 बादाम और 3 खजूर शाम को लें। इससे आप देखेंगे कि आपके दिमागी मामलात, दिमागी स्ट्रोक से आप महफूज रहेंगे। इसी तरीके से इस पर हम एक नुस्खा भी आपको देंगे, लेकिन दौरान प्रेगनेंसी, दौरान हमल जो है खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा आपने कलाम मजीद में ज़रूर पढ़ा होगा कि आप जब ये मामलात थे तो उस वक्त खजूर आप जो है वो आपके मुंह में आके गिरती थी, और वो दौरान हमल बहुत से लोग खजूर की मुखालफत करते हैं कि साहब ये गर्म है, ये ऐसा है और वो ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दौरान हमल बच्चा खूबसूरत भी होगा, बच्चा सेहतमंद भी होगा, अगर आप खजूर खाते हैं चाहे तो 3-3 खजूरें सुबह शाम ले लीजिए, यानी कि 3 खजूर रोज़ाना लेना एक तरीके से आप शुरू करेंगे, तो उसका रिजल्ट आप बाकायदा देखेंगे कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि 3 खजूर सुबह और 3 खजूर अगर शाम ली जाए तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। तो दौरान हमल या दौरान प्रेगनेंसी पहले महीने से आप ये लेना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी बेहतरी आप महसूस करेंगे कि इससे क़ुव्वत भी महसूस होगी, और इंशाल्लाह ताला जो खून की कमी, चूँकि इसमें आयरन भी मौजूद है, तो खून की कमी के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो टैबलेट्स लेते हैं उसके बजाय अगर हम 3-3 खजूरें ले लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर 9 खजूरें हम ले लें, अगर औरत या खातून जो है उनकी उम्र जो है वो 40 साल के अंदर है, तो यानी कि वो बच्चियां जो कि 22 साल से और 30 साल तक हैं, वो लोग तो 9 खजूरें भी ले सकती हैं, 3 सुबह 3 दोपहर और 3 रात। लेकिन 35 साल तक के ये आप डोज ले सकती हैं, 35 साल के बाद वो डोज जो है आप कम कर दें कि सिर्फ 3 खजूरें आप सुबह लीजिए, 6 खजूरें कम कर दीजिए। तो ये चीज़ ज़रूर नुक्ता जहन में रखिए, और उस खजूर को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जो 3 खजूरें उसको एक एक करके खा सकते हैं, और वैसे आप जो है तीन सुबह तीन शाम जो है वो खजूरें लेंगे। इस पे हम और भी मजीद बात करेंगे, इसमें हम आपको ये भी कल बताएंगे कि वज़न कैसे कम होगा, हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि मैग्नीशियम किस तरह बीपी कम करता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये खजूर ब्लड प्रेशर कैसे कम करता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कैसे बंद रगों को खोलता है। मुख्तलिफ पॉइंट्स आज चूँकि रह गए, इसलिए कल इस पर हम आपको मज़ीद नुस्खे भी देंगे और मज़ीद बात भी करेंगे। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात किए लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई, हम दूसरी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि हमेशा मैं करता हूं कि आप जब बात करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, ताकि आप भी अपनी आवाज़ हमको सुना सकें और अपने सवालात कर सकें। ये दरख्वास्त है कि आप टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें। हमारे पास एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम सर, मैं निदा बात कर रही हूँ। कहाँ से? मैं शेखुपुरा से बात कर रही हूँ। जी सवाल बताओ बेटा। हकीम साहब, मेरे ना मैदे का निज़ाम नहीं ठीक, कभी कब्ज हो जाती है, कभी मोशन, कभी ठीक हो जाता है, कभी नहीं, और काफ़ी अरसे से ही यही प्रॉब्लम है। और शायद इसी वजह से मेरे डार्क सर्कल्स भी नहीं जा रहे, डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा है मेरे, तो मुझे इसके लिए कुछ बता दें। और प्लीज़ वो चीज़ बताइएगा जिसमें शहद ना इस्तेमाल होता, और एक ही बार भी बना के रख लूँ और वो बस में खातिर हूँ तो ठीक रहे ये प्रॉब्लम। ठीक। और हल्कों के लिए भी कुछ बताइएगा, डार्क सर्कल्स के लिए। ठीक। आप ऐसे कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रॉप हो गया। निदा साहिबा ने जो हमसे सवाल किया उसमें उसका जवाब आप लिख लीजिए, आप ये बनाकर रख लीजिएगा। उसमें आप जिसे हम खजूर, सूखा खजूर हम कहते हैं, वो आप ले लीजिए, एक पाव ले लीजिए। हब्बुल रिशात जिसे हम हालू कहते हैं, ये आप ले लीजिए एक पाव, और इसी तरीके से एक पाव सगवल की भूसी। इन तीनों चीज़ों को हम वज़न ले लें, और उसके बाद इसमें आधा किलो मिश्री मिला दीजिए। ये दवा तैयार हो गई, यानी कि जो आप खजूर लेंगे सूखे, उसके अंदर से गुठलियाँ निकाल दीजिए, बिल्कुल सूखे खजूर जो है वो ले लें, और इसी तरीके से हब्बुल रिशात ले लें, एक एक पाव दोनों को ले लीजिए, एक पाव सगवल की भूसी ले लें, और आधा किलो के करीब जो है मिश्री इसको पिस रख लीजिए, और सुबह एक चमचा रोज़ाना, और शाम को खाने से दो घंटे पहले एक चमचा लीजिए। ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम बनाने के लिए मैदे को बेहतरीन दवा है। हाँ पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं अहमद बोल रहा हूँ काड़े से। जी फरमाइए हकीम साहब। मैंने आपसे ना एक दिन पूछा था मैदे के लिए, मैदा बहुत कमजोर है तो मुझे खाना हजम नहीं होता। आपने मुझे बताया था कि ना पुदीने वाली और अदरक वाली चाय का। जी जी जी जी। तो मैं पूछ रहा था कि वो मैंने इस्तेमाल की है, लेकिन उससे अभी मुझे इतना फाका नहीं हो रहा, और कितनी दफा मैं दिन में पीऊँ, और कोई अच्छा सा नुस्खा भी आपने जो मैदे का नुस्खा बताया ना वो जरा दोबारा रिपीट कर देना, मेरा भी यही मसला है। हाँ वो बिल्कुल आप ले लें सूखे खजूर वाला जो है, ये मैं बता दूंगा आपको। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ बस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं मिसेज जाहिद बात कर रही हूँ, कोटली आजाद कश्मीर से। जी जी। तो ये मेरा मसला है, मेरा बेटा है 12 साल का तकरीबन, तो मुंह से पेशाब बहुत तेज आता है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे कतरे कतरे आता है, फिर बहुत तेज आता है, हर 20-15 मिनट के बाद वो पेशाब करता है। तो डॉक्टर के पास लेके गए थे तो टेस्ट करवाए सारे, तो रिपोर्टें सब ठीक आई हैं, तो उन्होंने टेबलेट दी थी 3 माह के लिए, तो वो नहीं उसे दे रहे, कहते हैं साइड इफेक्ट किसका हो सकता है, या एक पंप की शक्ल में दिया है, तो वो भी नहीं हमने इस्तेमाल किया, लेकिन आपके लिए कि शायद कोई आप अच्छा सा नुस्खा दे दें और इसका पेशाब कंट्रोल हो जाए। ठीक ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आप पास एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं गुजरांवाला से बात हमारा बात कर रही हूँ कि सुमेरा ना 5-7 साल हो गए मेरे पहले दो बेटे सन हूँ मेरा ना के 7 साल पहले एक 3 मंथ का प्रेगनेंसी थी ना वो मेरा वाचन हो गया बेबी का ही हो गया लेकिन ऑर्गन से डीएनसी करके हुई उस तो बाद मैं 7-7 साल हो गए डेट ही नहीं आ रही मेरा पेट वाधा जाता डेट नहीं आती तो कबज रही है तो वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। ठीक है जनाब, अहमद साहब हमारे पास थे ओकाड़ा से, इनका जवाब मैं दे दूं। अहमद साहब ओकाड़ा से, आपने बताया कि वो मैदे की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, जो आप कहवे वाला नुस्खा ले रहे हैं वो आप लीजिए, और जो अभी मैंने नुस्खा बताया उसमें सूखा खजूर जो है वो आपको 1 पाव लेनी है, हबुल रिशाद 1 पाव लेना है, भूसी 1 पाव लेना है, और मिश्री आधा किलो, इन सब को पिसवा लीजिए, 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम लें। इससे जनाब आपके तमाम मामला पेट के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मिसेज जाहिद साहिबा कश्मीर से, आपने बताया कि बच्चा है इनका 12 साल का और इसमें पेशाब का मसला है, इसके लिए कुंदर बहुत उम्दा चीज़ है, तिब्बे नबवी में इसका जिक्र है कुंदर का, और कुंदर आप तकरीबन यानी कि 1 ग्राम का दूसरा आधा ग्राम आप इसको दे सकती हैं कि कुंदर में थोड़ी सी गुड़ मिला के और काला तिल कुंदर ले ले आधा ग्राम, यानी कि 2 चुटकी के करीब वो हो जाएगा कुंदर, और आधा चमचा काले तिल ले ले और गुड़ ले ले, ये तीनों चीज़ें मिला लीजिए किसी चीज़ में कूट के, इतनी बड़े बेर की तरह जो है वो गोली बना लें, ऐसी तरीके से इस बच्चे को सुबह और शाम आधा कप दूध के साथ पिलाइए, इससे इंशाल्लाह ताला इसके जो मामला थे वो बेहतर हो जाएंगे। आप पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? सर इमरान जिला गोटकी से। सर मैदे की जलन और तकलीफ रहती है और गर्माइश बहुत रहती है। अच्छा जी सर। ठीक है जनाब, मैदे की गर्मी आपको रहती है। आप पास एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से जनाब? जी मैं जीरे गंज से बोल रहा हूँ जी, कुर्बान अली। कुर्बान अली कहाँ से बोल रहे हैं? जी जंग से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, जंग जंग से, ठीक है जी, सवाल बताइए। अकीम साहब ये मसला ये पूछना था, जो बेटी है मेरी तो उनका जिगर का बहुत मसला बना हुआ, जिगर की वजह से ना तो उनका वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनी हुई है जी। क्या मसला बना हुआ है, उम्र कितनी पहले तो ये बताइए जी, एज कितनी है बच्ची की? बच्ची की एज है 22 साल जी, 20 से 22 साल की। तो क्या हेपेटाइटिस का कोई मसला है क्या है जी? वो चेहरे के ऊपर पे ना वो दाने बने हुए हैं और चेहरे के ऊपर छाइयां बनी हुई है जिगर की वजह से जी। चलें ठीक है, आपको ठीक। वहाँ पर एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं तलगंग से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम जी। जी हाँ जी, फरमाइए जी। मेरे ब्लड प्रेशर जो है वो तेज रहता है और इसमें सांस जो है वो भी फूलता है, थोड़ा सा काम करूं या तेज चलूं या सीढ़ियां चढ़ूं तो फूलता है। अच्छा अच्छा जी हाँ, ब्लड प्रेशर तेज रहता है, वो घबराहट भी थोड़ी बहुत रहती है। ठीक चले ठीक है, आप और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। सुमेरा साहिबा गुजरांवाला से, और इन्होंने बताया कि इनका पेट बहुत बढ़ रहा है और इनको कब्ज भी रहता है, इसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो ये कि सबसे पहले तो आप इंजीर 5 अदद ले लें और उसको 1 कप दूध में जो है अच्छी तरीके से उबाल कर छान कर जो है ये आप ये पीजिए इसमें, और इसी तरीके से खा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कब्ज़ के लिए सना मक्की बहुत उम्दा चीज़ है कि सना मक्की आप 50 ग्राम ले लें और उसमें सौंफ 50 ग्राम मिला लें और उसको चाहे तो उसमें 50 ग्राम मिश्री मिला के 1 टेबल स्पून रात को लें, तो इससे इंशाल्लाह कब्ज़ का मसला भी आपका हल हो जाएगा। हम आप एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं नाजका बात कर रही हूँ, जिला झेलम से हकीम साहब। जी फरमाइए, आवाज जरा टीवी की बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हमें क्लियर आए। जी मेरा जिगर खून नहीं बनाता। अच्छा। और मेरे में जाप्त रहती है, काफी इलाज करवाया है लेकिन अफाका नहीं हो रहा। तो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह ठीक हैं जो जिगर के मामलात हैं? जी रिपोर्टिंग भी ठीक है। अच्छा, कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या मसला है, जिगर बिल्कुल खून नहीं बनाता, दूसरा खून लगवाती हूँ। एज भी आपका सही है? एज भी बहुत कम रहती है, कभी 5 कभी 6। अच्छा अच्छा अच्छा, 0.5 और तबीयत बहुत खराब रहती है, थकावट हर वक्त, काम करने को दिल नहीं करता। आप ऐसा कीजिए कि अभी प्रोग्राम के आखिर में मेरे टेलीफोन नंबर आएंगे तो वो आप ले लीजिए और अपनी रिपोर्ट और फाइल जो है, मैं इतवार के दिन पिंडी बैठूंगा इस्लामाबाद, तो आपके करीब ही है, तो अगर आप चाहें तो आ जाइए रिपोर्ट लेके। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बस एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी मैं कैसर बात कर रहा हूँ, 113 चक से। जी फरमाइए। जी मेरे मुझे बवासीर भी है जी, तो उसके बाद मेरे कमर में दर्द बहुत रहता है, बहुत ज्यादा। अच्छा। तकरीबन ये रात को ज्यादा होता है, तो जब लेट जाता हूँ ना। जी बोलिए पूरी बात कीजिए। कमर में ज्यादा दर्द आता है और बवासीर बहुत ज्यादा है जी। बवासीर में खून तो नहीं आता? हाँ जी बवासीर खून ही है जी। अच्छा खून आता है। चले ठीक है, आप ऐसे कॉलर से ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, टीम साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं लाहौर से शहजादी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी टीम साहब मैं ना बहुत ज्यादा वीक हूँ, मेरा ना वजन बहुत ज्यादा कम है, सेहत नहीं बनती मेरी। अच्छा। और चेहरे पे ना स्याहियां भी है। उम्र कितनी आपकी? उम्र मेरी 30 साल। चेहरे पर झाइयां भी? वीकनेस इतनी ज्यादा कमजोर हूँ कि हड्डियां नजर आती हैं जिस्म की, है ना, बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बस एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मुल्तान से आयशा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरी उम्र 35 साल है लेकिन मेरा मोटापा बहुत ज्यादा हो गया है, 100+ है। ओहो उम्र कितनी है? 35। जी और मेरे 4 ऑपरेशन हो गए, 4 बच्चे हैं, तो इसकी वजन बढ़ता चला गया। अच्छा अच्छा, तो मैं अपना वजन कम करना चाहती हूँ। ठीक है इंशाल्लाह आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर मौजूद है हमारे पास? आज ज्यादातर जो है वो टीवी की वॉल्यूम ज्यादा होने से या आप टीवी की आवाज बंद नहीं करते, कॉलर फिर हमें ड्रॉप करनी पड़ती है, तो इसका आप जहन में रखिए कि जब भी आप बात करें तो टीवी की आवाज कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। कुर्बान इमरान साहब घोटकी से थे, इन्होंने बताया कि इनको मैदे की गर्मी की बहुत शिकायत है। आप जौ का इस्तेमाल कीजिए और जौ का दलिया जो है सुबह के वक्त नाश्ते में भी लीजिए, और इसी तरीके से जिस तरह हलीम बनती है, कुटी हुई जौ जो मिलती है ये आप ले, तकरीबन 2 टेबल स्पून आप ले लें, और कच्ची मिट्टी का जो बर्तन या प्याला होता है उसमें 1 गिलास पानी डालें और ये जौ जो है कुटी हुई उसमें डाल के रख दीजिए और सुबह छान कर ये पानी पीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल होगा, और जो आज मैंने नुस्खा खजूर का बताया है वो आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। कुर्बान साहब पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब है कहाँ से? जी मैं सुमेरा बात कर रही हूँ साहिवाल से। मैंने डॉक्टर साहब आपसे 2 सवाल अपने मुतालिक करने हैं। मुझे एक तो मेरे हलक में रेशा बहुत गिरता है सफेद रंग की, बहुत ज्यादा जैसे लेटती हूँ बैठती हूँ अक्सर रेशा बहुत ज्यादा आता रहता है मुझे, और दूसरा मुझे ये मेरा जिस्म बादी है, मेरा जिस्म फूल रहा है, और साथ मुझे लिपोलिया की बहुत शिकायत है। ठीक, बस एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? एजाज बोल रहा हूँ गुजरावाला से। एजाज साहब जी फरमाइए। मेरा बेटा उसकी उम्र 20 साल है, उसका जुबान बहुत अटकता है। 20 साल की उम्र है क्या होता है जी? जुबान ना अटक अटक के चलती है सही जी। अच्छा हकला कर बोलता है। हाँ जी चले ठीक है आपको बताते हैं। तमाम जवाबात आपको हम देते हैं यहाँ पर। हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित ताज़ा खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं कसूर से मदर हुसैन बात कर रहा हूँ। जी जनाब फरमाइए। जी मेरी उम्र 20 साल है और मुझे 2-3 साल से ना सफेद बालों का मसला है। अच्छा ठीक है। तकरीबन सारे सर में फैले हुए हैं। ठीक ठीक। और जब मैं हेलो आप पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं चिंता? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। चिंता मेरे भाई 20 साल की उम्र है, उसमें राइट ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल बहुत कम है और खून की भी बहुत कमी है। अच्छा आप अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम अरुषा। कहाँ से बोल रही हैं? हरिपुर से हैं जी। हरिपुर से? खैरपुर। हरिपुर। अच्छा हरिपुर से। जी जी चल ठीक है जनाब। बस एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातु। सर जी जी फरमाइए। कौन साहब कहाँ से? मैं सर सदरुद्दीन अटक पिंडे से बोल रहा हूँ। मेरे कमर में दर्द रहता है और टांगे जो है ना वो सुन्न हो जाती हैं जी। अच्छा शुगर तो नहीं है आपको? जी शुगर। उम्र मेरी तकरीबन 65 साल है। नहीं शुगर तो नहीं है आपको? डायबिटिक तो नहीं है जी? नहीं नहीं शुगर नहीं है जी। अच्छा शुगर तो, नहीं है। बीपी मेरी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो आपके टांगे सुन रहती हैं? जी टांगे सुन हो जाती हैं, पांव सुन हो जाते हैं। ये मैं सऊदीया में रहा हूँ ना, जब गाड़ी थी मेरे पास एयर कंडीशन, उसकी वजह से है। अच्छा तो आप यहाँ पर क्या करते हैं अभी? जी काम क्या करते हैं अभी? सर मैं कुछ भी नहीं, मैं चरपाई पर तो नमाज पढ़ता हूँ जमात के साथ, बाकी मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। चले चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आप एक और कॉलर उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी कौन साहिबा कहाँ से? लाहौर से बोल रही हूँ मैं। जी जी फरमाइए क्या सवाल है? सवाल यह है कि मैं मुझे ना बवासीर रहती है और मेरा जो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, मैदा भी खराब है, बवासीर नहीं ठीक होती, जगह नहीं रहती है लैटरिन की जगह। खून तो नहीं आता? नहीं खून नहीं आता, बाबी है। चले ठीक है आपको बताते हैं। अब आपके जवाबात हाजिर खिदमत हैं। इसमें कुर्बान साहिब थे जंग से, इन्होंने बताया कि 22 साल की बेटी झाई है, इसके लिए आप ये कीजिए कि हब्बुल रिशाद 50 ग्राम कुस्तशीनी, 50 ग्राम चावल का आटा 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पाउडर मिला लें और अरके गुलाब में मिला के 2-2 घंटे तक जो है आप इसको चेहरे पे लगाएं, उसके बाद उसको धो लें। तलाकिन से इब्राहिम साहब थे, इन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के लिए नुस्खा लिख लीजिए, छोटी चंदन आपने लेनी है कि 50 ग्राम धनिया साबुत जो है वो 100 ग्राम लेना है, दमा बूटी 100 ग्राम, काली मिर्च जो है वो 25 ग्राम लेनी है और मिश्री 100 ग्राम। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह पीस लीजिए और एक चाय का चमचा तकरीबन 2.5 ग्राम, आधा चमचा भी ले सकते हैं, 2.5 ग्राम के करीब सुबह और 2.5 ग्राम शाम लीजिए, इससे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। नासिर साहब जेलम से, इन्होंने बताया कि इनको तेजाबियत रहती है और जिगर खून नहीं बना रहा, उसके लिए आप एक ये कीजिए कि जरिश्क ले लें 100 ग्राम, अनारदाना खुश्क 100 ग्राम, आलू बुखारा खुश्क 100 ग्राम, इमली जो है वो 100 ग्राम और तबाशीर जो है वो 50 ग्राम। सबसे पहले तबाशीर को अलग रखिए और तमाम चीज़ों को 2 लीटर पानी में इतना पकाइए कि वो आधा रह जाए, उसको छान लीजिए और उसका जो जलाल निकले उसके अंदर तबाशीर पीस के डालना है। पहले वो पानी गर्म ही रहे, जो आप जलाल बनाएंगे उसके अंदर जो है तबाशीर जो है वो डाल दीजिए और इसमें चाहें तो अगर आपको शुगर नहीं है तो चीनी भी मिला सकते हैं तबाशीर से पहले, और ये बेहतरीन माजून बन जाएगा। ये खाइए, इससे इंशाल्लाह आपका मसला और जिगर का मसला हल हो जाएगा। रियासत साहब ने बवासीर के मुतालिक बताया कमर में दर्द है, इसमें यह है कि आप दम्मुल अख्वैन, संजराहत और कमर कस, तीन चीज़ें आप 100-100 ग्राम ले लीजिए, और इसमें सूरनजान भी 100 ग्राम और अजगर नागोरी 100 ग्राम, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम लेके एक पाउडर बना लीजिए, और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम ये पाउडर लीजिए, और जौ का पानी यानी कि कुटी हुई जौ जो है रात को मिट्टी के बर्तन में रख के पीजिए। ये बिल्कुल मेरा आजमूदा नुस्खा है, तिब्बे नबवी से इसका रिलेशन है कि आप जो है जौ कुटी हुई रात को मिट्टी के बर्तन में या गिलास में रख दें और सुबह उसका पानी छान के सिर्फ पी लीजिए। शहजादी लाहौर से, वज़न इन्होंने बताया कि इनका कम है, चेहरे पर झाइयाँ वगैरह हैं, आप एक नुस्खा लिख लीजिए, तूतरी सफ़ेद, तूतरी सुर्ख, बेमन सफ़ेद, बेमन सुर्ख 100-100 ग्राम, और ज़ाफ़रान इसमें डलेगी 25 ग्राम, और इसे मिस्री डलेगी 1 किलो, इन सब को पीसवा लीजिए और ये पिसवा के और इसको सुबह शाम 1-1 टेबल स्पून लीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सागुदाना और जौ का दलिया का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुल्तान से आयशा साहिबा, इन्होंने बताया कि मोटापा है, इन्होंने बताया कि वज़न इनको ज़्यादा है, नुस्खा आप लिख लीजिए, बरगे सदाब, ज़ीरा सफ़ेद, सौंफ और तुरबत सफ़ेद, ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लीजिए, एक पाउडर बन जाएगा, सुबह 5 ग्राम और शाम 5 ग्राम लीजिए, और इसी तरीके से लौकी का पानी या लौकी का शरबत बनाकर पीजिए, उससे आपका मसला हो जाएगा। सुमेरा साहिबा, इन्होंने बताया कि रेशे का मसला इनको है, उसके लिए आप एक दवा बना लीजिए जिसमें चने जो है भुने हुए चने जो होते हैं वो आपने लेने, तकरीबन 1 पाव ले लीजिए, दखनी मिर्च जो है 25 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से इसमें मिश्री आप जो है वो डाल दीजिए, तो 1 पाव मिश्री, 1 पाव चने और दखनी मिर्च 25 ग्राम, इसको पीस के सुबह 1-1 चम्मच लीजिए, और इसमें जो आपने दूसरा मसला बताया था उसके लिए आप ये करें कि इसी के अंदर जो है आप गोंद कीकर जो होती है, गोंद कीकर भी आप इसमें 100 ग्राम इजाफा कर लेंगे तो आपका वो जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। और कलौंजी जो है वो उसका तेल बाजार से मिलता है, 1-1 कतरा आधा चाय का चमचे में डाल के आप सुबह नहार मुंह ले लिया कीजिए। एजाज साहब गुजरांवाला से, आपने बताया कि इनका बच्चा जो है वो बोलने में हकलाता है, तो इसके लिए दवा लिख लीजिए, 1 टेबल स्पून शहद और आकर करहा जो है 2 चुटकी पिसवा लीजिए, वो लंबी लंबी सी डंडियाँ होती हैं उसे पिसवा के 2-2 चुटकी एक चम यानी कि शहद में मिला के 1 चमचा ये बच्चे को सुबह और शाम को, तो माशाल्लाह ये 20 साल का है तो इसको सुबह शाम 1-1 टेबल स्पून आप दीजिए, चुटकी भी आप चाहें तो उसको 4 कर लीजिए। इसी तरीके से नज़ीर हुसैन साहब हैं, उन्होंने बताया कि इनके बालों का मसला है, उसके लिए 2 चीज़ें सिर्फ आप ले लें, भंगरा सिया और कलौंजी हम वज़न ले लें 50-50 ग्राम, इसको तिल के तेल के अंदर अच्छी तरीके से उबालिए, और उबालने के बाद जब उसमें देखें कि तमाम चीज़ें जल जाएं तो फिर उसको छान के ये तेल इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से हरीपुर से अरीशा साहिबा ने हम बताया कि इनको 20 साल की हैं और इनका उन्होंने बताया कि शायद HB वगैरह का मसला है, वाइट सेल्स का मसला है, इसके लिए आप चुकंदर ले लें, उसका जूस ले लीजिए आधी प्याली, सेब का जूस आधी प्याली ले लीजिए और इसमें आधा नींबू निचोड़ के रोज़ाना आप सुबह पीजिए, और बकरे की कलेजी जो है उसका इस्तेमाल 100 ग्राम रोज़ाना करें, ताज़ी कलेजी होनी चाहिए, ज़्यादा 1-1.5 घंटे पहले बकरा ज़िबा हुआ। इसी तरीके से सदरुद्दीन साहब पिंडी से इन्होंने हमें कॉल की और इन्होंने बताया कि हाथ पांव उनके सुन्न हो जाते हैं, तो आप ये करें कि शहद का इस्तेमाल कीजिए और शहद जो है तकरीबन 5 ग्राम के करीब लीजिए और इसमें काली मिर्ची मिला के इसको या तो रख लीजिए, 2 चीज़ें सौंठ और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें आप जो है शहद ले लें और उसे मिलाकर सुबह शाम खाया कीजिए। और वैसे वो हजरात जो मेरा अभी प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले, चूँकि ये भी आप पिंडी से बोल रहे थे, तो आप चाहें तो 29 अप्रैल यानी इतवार के दिन मैं मेरे टेलीफोन नंबर आ रहे हैं उससे आप मालूमात कर लीजिए, मुझे चाहें तो पिंडी वाले जो है उधर आके दिखा सकते हैं, और इस्लामाबाद इंशाल्लाह मैं संडे को बैठूंगा 29 अप्रैल को। आखिरी हमारा जो आज की कॉलर है लाहौर से थी, और उन्होंने बताया कि इनको खातून है ये और इन्होंने ये बताया कि बवासीर है, और बवासीर भी इनकी जो है खूनी बवासीर है, इसमें ब्लड प्रेशर भी रहता है। खूनी बवासीर के लिए संजराहत, दमुल अख्वैन और मिस्री, तीन चीज़ें लेनी है। दमुल अख्वैन संजराहत 50-50 ग्राम और मिस्री 200 ग्राम, इसको इसमें मिला लीजिए और अच्छी तरह से पीस के तकरीबन हाफ टी स्पून यानी कि 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम आप ले लें। और इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस सिलसिले में जौ बहुत अच्छी चीज़ है कि कुटी हुई जौ रात को पानी में भिगा दीजिए मिट्टी के प्याले में और सुबह छान कर ये आप पीजिए, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। तो ना बेसिकली जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर जो हम आपके साथ बैठते हैं और ये प्रोग्राम एक तो हमारा एक फैमिली प्रोग्राम हो गया है कि इतने लोग अपने पर्सनल सवालात भी करते हैं, और इसमें आज जो हमारा टॉपिक है इसको आप मामूली मत समझिएगा। रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट भी होगा, और खजूर के जो हमने आज फ़ायदे आपको बताए और आपको ये बताया कि इसमें बीमारियों के तहत हमने चला कि सुबह यानी कि शुरू से बालों से लेके और जो पाँव का अंगूठा जो है उस तक की बीमारियों के लिए खजूर एक बेहतरीन दवा है। और आपको इस बात का इल्म होगा कि खजूर जो है वो लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर दी, ख़ास तौर पे यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, वहाँ पर खजूर तो ऐसा है कि जैसे उनकी ग़िज़ाओं में शामिल है। दो चीज़ें जो जैतून भी है और खजूर भी, और आप देखें कि उनकी सेहत कितनी अच्छी होती है। अगर वो लोग फजूलियात में ना पड़े यानी कि फास्ट फूड ना खाएं तो उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है। और जैतून की क्वालिटी और खजूर की क्वालिटी का जिक्र तो कुरान मजीद में भी है। तो असल मकसद जो आपको बताने का ये होता है कि अपनी ज़िंदगियों में ऐसी नेचुरल डाइट का इस्तेमाल शुरू कीजिए कि जो हमने छोड़ दिया है। आप अगर गूगल करें तो आपको बड़ी हैरत होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो यूरोपियन कंट्रीज़ में डेट्स का होता है कि इसकी कॉफ़ी भी इस्तेमाल होती है, इसकी जो गुठलियाँ होती हैं इसकी गुठलियों को तवे पर जला के और उसको पीस लिया जाता है, और इसकी कॉफ़ी के तौर पे वो दूध में डाल के या ब्लैक कॉफ़ी जिसे हम कहते हैं इसको डेट्स कॉफ़ी कहलाती है, और ये बड़ी महंगी मिलती है। और इसका तरकीब यही है कि इसकी जो गुठलियाँ हम लोग रमज़ानों में जमा करें और उसके बाद उसको तवे में जला के और फ्री की कॉफ़ी जो है वो आपके घर पे तैयार हो सकती है। आप उसको चाहें तो चाय में भी डालें, और वही कॉफ़ी जो है डेट्स की वो दिल के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। जो हम अमूमन जो पिसे हुए पाउडर लेते हैं तो आप अपने घर पे पिसा हुआ पाउडर इस तरीके से बना सकती हैं कि चूँकि ये जो गुठलियाँ होती हैं ये पिसती नहीं, तो इसको भून के जो है वो इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत उम्दा रहता है। तो नाज़रीन कल इंशाअल्लाह ताला इसी टॉपिक पर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफियत से रखे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।